1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Ontkomt de Britse prins Andrew nog aan een rechtszaak tegen hem wegens seksueel misbruik van een minderjarige? Dat kan vanmiddag duidelijk worden na een hoorzitting in New York hierover. Zometeen het verhaal achter de zaak Epstein, Maxwell en prins Andrew dus in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. De coronabesmettingen gaan deze maand waarschijnlijk weer stijgen. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het OMT verwacht dat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames in de loop van deze maand weer gaan toenemen. Dat staat in het nieuwste advies. Dat is gepubliceerd. Redacteur Mitchell van der Klundert heeft het advies doorgelezen. Aan wat voor toename denkt dat OMT dan? Nou, allereerst denken ze aan een sterke toename van het aantal besmettingen. En die worden dan gevolgd door ook een toename van het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames. En we moeten dan denken aan cijfers die ongeveer net zo hoog zijn als eind vorig jaar. En dat is behoorlijk. Ja, maar er is nu ook een boostercampagne en die loopt heel goed. Heeft dat nog invloed? Ja, dat heeft invloed. Het OMT hoopt dat de vaccinatiegraad, dus het aantal mensen wat een booster gaat halen, op 90% uitkomt. Dat noemen ze ook heel belangrijk om die cijfers laag te houden. Tegelijkertijd zeggen ze al wel dat ze dat eigenlijk te optimistisch noemen om die 90% te halen. Want? Ze denken ja, dat er niet genoeg mensen uiteindelijk die booster gaan halen. Oké. Ja. En omdat het zo besmettelijk is, dan verspreidt het zich toch wijd en dan zit je nog met een probleem. Exact. Ja. Dat is het idee. Nou zei OMT-lid Bonten gisteren in Nieuwsuur, ja, je moet niet rekenen op versoepeling van alle maatregelen. Staat dat ook een beetje in het advies? Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel opvallend. Want tegelijkertijd met de piek die ze eind januari, begin februari verwachten in de ziekenhuizen, zegt het OMT nu ook al dat ze dan alweer voorzichtig willen gaan kijken naar versoepelingen. Welke dat dan zijn, staat er nog niet. Maar ze gaan daar wel al deze week modellen over maken. Scenario's over opschrijven. Over wat er dan misschien versoepeld zou kunnen gaan worden. Maar dat is dan die planning voor nog weer wat verder weg? Ja, exact. Waarschijnlijk is het niet zo dat ze meteen eind januari weer van alles mogelijk is. Maar dat zal in de loop van februari dan wellicht worden of nog later. Nou, hadden we 14 januari als datum staan. De huidige maatregelen lopen dan tot de 14e. Komt er voor die tijd dan nog een OMT-advies? Ja, er komt vrijdag een OMT-advies. Maar het is niet bekend of dat ook gepubliceerd gaat worden, zoals dat advies van vandaag. Misschien dat dat pas de week erop naar buiten komt. Maar goed, dat gaan we zien. Oké. Mitchell van der Klundert, dank je wel. Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen reukverlies na een coronabesmetting. Veel mensen kunnen na zo'n besmetting soms maandenlang niet meer goed ruiken. De resultaten van een eerdere, kleinere onderzoeken die zijn positief. Dus nu willen de onderzoekers het wat groter aanpakken en bij ruim 100 mensen onderzoek doen. Op dit moment zijn we ongeveer op 25 patiënten die reeds gestart zijn, maar we hebben er dus nog wel een aantal nodig. Pas aan het eind van de studie kunnen we iets zeggen over de werking van het middel. En daarom is het belangrijk dat patiënten die nu reukverlies ervaren en die er last van hebben, zich aanmelden voor ons onderzoek. Het nettoloon gaat dit jaar gemiddeld met een tientje omhoog, zegt salarisverwerker ADP. Dat komt door veranderende belastingtarieven. Niet iedereen profiteert ervan, jongeren onder de 21 en sommige parttimers gaan er juist iets op achteruit. Alle volwassenen hebben nu de kans om een afspraak te maken voor een boosterprik. Vertrekkend minister De Jonge meldt dat nu ook mensen aan de beurt zijn die in 2003 zijn geboren en die vorig jaar dus 18 zijn geworden. In december beloofde De Jonge dat alle volwassenen uiterlijk op 7 januari een boosterafspraak zouden kunnen maken. PSV heeft Joey Veerman gekocht van SC Heerenveen. De Eindhovenaren betalen naar verluid zo'n 6 miljoen euro voor die 23-jarige middenvelder. Veerman was bij Heerenveen met 3 doelpunten en 6 assists, een van de uitblinkers van het seizoen. En bij gevechten tussen guerrillagroep ELN en oud-leden van de FARC-beweging zijn in Colombia zeker 23 doden gevallen. Volgens de minister van Defensie strijden de groepen aan de grens onder meer om controle over de drugshandel. Er zijn militairen naar het gebied gestuurd om de rust terug te brengen. Het NOS-journaal. 8 nieuwe bewindspersonen komen vandaag op gesprek bij formateur Mark Rutte. Als eerst was vanochtend de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering aan de beurt, Alexandra van Huffelen. Ze is van D66. Ze was eerder verantwoordelijk voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Politiek verslaggever Lars Geerts ving haar na afloop van het gesprek op. Het is natuurlijk heel eervol om hier gevraagd te worden voor een nieuw kabinet en voor, denk ik, ook een hele mooie post. Het is sowieso een heel nieuw staatssecretariaat, hè? Koninkrijksrelaties en digitalisering. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Nou ja, digitalisering is natuurlijk overal, maar het zijn wel twee verschillende onderdelen van mijn portefeuille. En ik kijk ook heel erg uit naar dat thema van digitalisering, want Nederland is een land waarin dit onderwerp natuurlijk heel groot en belangrijk is. We zien de kansen die er zijn op het gebied van digitalisering. We zien ook de negatieve kanten daarvan, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst zelfs. Het gaat over algoritmes, over privacy, over het feit dat toch ook heel veel mensen niet echt goed mee kunnen op dat onderwerp. En daaraan werken als een meer coördinerend bewindspersoon, als de eerste ook op dit terrein, dat vind ik ook wel heel erg uitdagend. Bent u wel een beetje teleurgesteld dat u uw klus niet af kunt maken op financiën? Ik heb het met hart en ziel gedaan. En ik zal de ouders ook missen en alle mensen met wie ik heb samengewerkt om te zorgen dat we dat grote probleem hebben opgelost. En tegelijkertijd zie ik ook dat mijn opvolger dat ongetwijfeld verder gaat brengen. Er komt geen lacune of zo. Die ouders die kunnen er nog steeds op rekenen dat ze gecompenseerd gaan worden volgens het schema dat u heeft bedacht. Nou, als je kijkt naar het regeerakkoord, dan staan daar denk ik hele mooie teksten in. En nogmaals, mijn opvolger gaat daar vast ook goed invulling aan geven. De ouders hoeven zich geen zorgen te maken. Wat mij betreft niet, nee. Dag meneer Van Rij. Was u verrast toen u gebeld werd? Je bent altijd verrast als je zo'n telefoontje krijgt. Maar toen het om de portefeuille ging van belastingzaken, was ik natuurlijk minder verrast. Ja, want kunt u vertellen wat uw affiniteit met die portefeuille is? Ja, nou, ik ben in de jaren 80 afgestudeerd. Eerst Nederlands recht, toen fiscaal recht. En ik heb eigenlijk 38 jaar lang me met dat belastingrecht bezig gehouden. Als adviseur, ik heb bij een bank gewerkt. Ik heb in de Eerste Kamer gezeten. Dus kortom, ik heb wel affiniteit met dat vak. Er was een strijd gaande om de brievenbusfirma's uit Nederland weg te halen. Gaat u die strijd voortzetten? Ja, dat is uiteraard, want productieve werkgelegenheid hierheen halen is heel belangrijk. Brievenbusvennootschappen, daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd. Ook de vorige kabinetten al, om dat internationaal gezien aan te pakken. Want dat gaat dan vaak om lege vennootschappen. En als er geen substantie is, als er geen productie is, dan moeten wij ons natuurlijk gewoon houden, niet alleen aan de internationale regels, maar zoals dit kabinet het ook doet, daar het voortouw in nemen. En dat gaat natuurlijk gewoon voortgezet worden. U heeft afgelopen jaar geprobeerd om het CDA in wat rustiger vaarwater te krijgen. Is dit de beloning, denk u, voor uw inspanningen? Beloning en politiek geloof ik niet in. Ik heb toen ja gezegd tegen die klus. Ik heb ook gezegd dat doe ik voor een interim periode. En de tickets waren al geboekt voor het Sint-Eustatius. Maar ja, zoals gezegd, het verzoek kwam voor belastingen en daar heb ik dan ook wel wat mee. Dus ik hoop daar een steentje te kunnen bijdragen gezien mijn ervaring en kennis. U ging van een tropisch paradijs naar een belastingparadijs? Nee, Nederland is geen belastingparadijs. Dat wil ik hier al heel nadrukkelijk gezegd hebben en zal het ook nooit worden. Belastingen moeten gewoon betaald worden door burgers en door bedrijven. Dat is heel belangrijk om al die ambities en uitgaven die er zijn, ook straks bij het nieuwe kabinet te kunnen financieren. En daar ging hij weer, Marnix van Rij. Hij wordt namens het CDA staatssecretaris van Financiën. En zojuist is het gesprek met VVD'er Aukje de Vries afgerond. Aukje de Vries wordt de staatssecretaris die de toeslagenaffaire nu in haar portefeuille krijgt. Tennis, Novak Djokovic kan toch meedoen aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld krijgt een vrijstellingsvergunning om naar Australië te reizen. De Serviër wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is, terwijl vaccinatie verplicht is voor deelname aan het Grand Slam toernooi. Op Instagram zegt de tennisser nu dat hij medische vrijstelling heeft gekregen. Wat dat precies betekent is onduidelijk. Djokovic won in zijn carrière 9 keer de Australian Open. Het is 9:09. Het weer nog buien. Later van het noorden en westen uit droog en wat zon. En de temperatuur daalt in de loop van de dag naar 5 graden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vrij veel wind ook morgen en 1 graad of 6. Door naar de ANWB Verkeersinformatie. En die krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag. Kijk, Tim. Goedemiddag, Natasja. Ja, we zien drukte richting de Belgische grens. Een file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met ruim 15 minuten vertraging. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Hallo, mijn naam is Mirjam Addix, beheerster van Dierenasiel en Dierenambulance Louterbloemen in Dordrecht. En fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden we heel veel dieren niet hebben kunnen helpen. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan het lokale dierenasiel of dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Goedemiddag. Voor wie dol is op onthullingen, het is vandaag openbaarheidsdag van het Nationaal Archief. Ja, op deze dag komen jaarlijks documenten boven water die vaak decennia lang verborgen zijn gebleven. Wat ziet er vandaag daglicht? Dat hoor je na 1:30. En ook komend uur de familie Bowie, die verkoopt het hele oeuvre van David aan Warner voor de lieve som van $250 miljoen. Maar nu eerst, inflatie in Turkije rijst de pan uit. De Turkse inflatie schiet als een raket omhoog en daardoor wordt het leven in Turkije in ongekend tempo steeds duurder. In 1 jaar tijd stegen de kosten van diensten en producten gemiddeld met maar liefst 36%. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van het Turkse statistiekbureau. Ja, raakt Erdogan de grip op de Turkse economie kwijt? Dat vraag ik aan Pepijn Nachtzaam, hij is producer bij RTL in Istanbul. Goedemiddag, Pepijn. Goedemiddag, Natasja. Hi. Ja, 36%, dat is toch wel een astronomisch hoog percentage. Dat is een bizar percentage om rekening mee te houden. Het is een ramp voor de Turkse economie. Het is heel vervelend voor mensen in Turkije. Mm-hmm. En je ziet ook dagelijks om je heen op straat wat daar de gevolgen van zijn. Ja, want wat merken de Turken ervan? Ja, dat zie je op heel veel verschillende manieren. Ik woon nu zelf sinds een jaar ongeveer in Istanbul. Ik ben hier in februari komen wonen. Mm-hmm. Je ziet nu al bijvoorbeeld dat bepaalde winkeltjes, koffiezaakjes, kroegjes waar ik kwam, dat die bijvoorbeeld verdwijnen. Die hebben het hoofd niet boven water kunnen houden. De coronacrisis plus dan nu die economische crisis, dat is gewoon te veel geweest. Je ziet het ook in de prijs van producten in de supermarkt. Zeker dingen die uit het buitenland worden geïmporteerd. Dat wordt gewoon allemaal duurder en duurder en duurder. Nou begreep ik dat jij gisteren een hamburger hebt besteld. Ik helemaal op de hoogte word gehouden natuurlijk van jouw menu, maar dat je er een soort disclaimer bij kreeg. Hoe zit dat? Ja, dat is, er wordt hier sowieso heel veel eten besteld. En ik had dus ook gewoon avondeten besteld. Ja. En dat werd netjes op tijd bezorgd met een briefje van het restaurant. En daar stond op van, goh, beste klanten, het spijt ons verschrikkelijk, maar wij zien ons genoodzaakt om de prijzen te verhogen door de economische problematiek waar we mee te maken hadden. En zij rekenden ook heel netjes voor van ja, wat wij eerst betaalden voor benzine, 7 lira, dat is inmiddels bijna 13 lira. De prijs van frituurolie, waar de frietjes in gebakken worden, die is verdubbeld in 3 maanden tijd. En de prijs van de doosjes waar de hamburgers in kwamen, die is 3 keer zo duur geworden. Mm. En wat het pijnlijke was van dat briefje, was dat ze hadden eigenlijk 3 maanden geleden die prijs hadden ze erop gezet en de prijs die het nu was. Maar ja, die briefjes die zijn een paar weken geleden gemaakt. Dus inmiddels hebben ze de nieuwe prijzen maar met pen erbij gezet. Zo hard gaat het hier. Ja, en die disclaimer die wordt alleen maar langer en langer als het er zo voor staat. Die wordt langer en langer. Want wij hebben het dan over die prijsstijging, maar je moet het ook kunnen betalen. Want hoe komen de Turken dan rond? Ja, in sommige gevallen niet. Mensen die het al lastig hadden qua budget, die hebben nu wel gewoon echt een probleem. Die moeten harde keuzes maken. Die hebben minder vrijheid om inkopen te doen. Of die hebben moeite om de gasrekening te betalen of een huur. Hè? Alle prijzen stijgen. Dus mensen vrezen ook de huurprijzen. Die gaan ook steeds verder omhoog. Maar zie jij mensen bijvoorbeeld dus ook dingen uithalen waarvan je denkt, dat hebben ze nog nooit eerder gedaan? Puur om rond te kunnen komen? Dat nog niet direct. Het is allemaal wel iets dat nog redelijk vers is. De lira die zit al het hele jaar in een daling. Dus het gaat al het hele jaar wel slechter. Maar zeker de laatste 2-3 maanden zie je dat die daling echt wel extreem begint te worden. Dus mensen die beginnen nu te merken van, hey, mijn spaargeld wordt steeds minder waard. Mijn salaris stijgt niet, maar de prijzen van mijn wekelijkse of maandelijkse boodschappen die stijgen wel. Dus die beginnen het nu moeilijk te krijgen. En er is vooral ook heel veel angst van, ja, wat als dit nou op deze manier doorgaat? Hoe gaan we het dan volgend jaar doen? Hoe ga ik volgende maand rondkomen? Want laten we dan maar meteen naar die oorzaak gaan. Want hoe kan dit eigenlijk? Hoe kan het dat de inflatie in Turkije zo omhoog knalt? Ja, dat heeft veel verschillende oorzaken. Je hebt natuurlijk de coronacrisis heeft echt een harde tik gegeven aan Turkije. Turkije was altijd heel erg afhankelijk van buitenlands geld. Voor de industrie, voor de productie, zeker ook voor toerisme. Nou, dat heeft hij 2 jaar op zijn gat gelegen. Dat heeft heel veel pijn gedaan. En wat je ook ziet, is dat de inflatie die was hier al vrij hoog. En wat economen normaal wereld... Kijk, ik ben zelf geen econoom, maar de meeste economen die er echt verstand van hebben, die zeggen van, als je een hoge inflatie hebt, moet je ook de rente hoog houden om dat effect daarvan een beetje te dempen, om dat beheersbaar te houden. Maar dat is precies wat Erdogan niet doet, toch? Als ik het goed heb begrepen. Exact. Oh. Ja. Erdogan die heeft afgelopen jaar zijn centrale bank meerdere malen de opdracht gegeven van, goh, breng die rente juist omlaag in plaats van dat je mee omhoog laat gaan. Dat komt omdat Erdogan die gelooft echt heilig in het idee dat als je een lage rente hebt, dan hebben mensen meer ruimte om geld te lenen, meer ruimte om geld uit te geven. En dat is goed voor de economie. Dat zorgt juist dat de prijzen omlaag zullen gaan. Alleen het tegenovergestelde gebeurt de hele tijd. Die prijzen gaan omhoog en omhoog en omhoog. Dus exact wat de experts eigenlijk voorspellen, maar Erdogan luistert daar niet naar. In de tussentijd wordt die situatie voor veel Turken dus nijpender en nijpender. Mensen zijn angstig. Tast dat op een of andere manier ook niet die machtspositie van Erdogan aan daar in dat land? Ja, dat is een best wel moeilijke vraag. Erdogan heeft een best wel flinke machtsbasis. De Turken die voor Erdogan zijn, die geloven ook wel echt in zijn economische theorie. Die geloven dat Erdogan het beter gaat maken. Erdogan zelf die wijst ook veel naar het buitenland. Die zegt van, goh, andere mensen willen Turkije een hak zetten, willen ons dwars zitten. Dus hij heeft best wel een machtsbasis die niet zomaar opeens verdwenen is. Maar ja, als dit lang zo doorgaat en dat beleid verandert niet en het gaat slechter en slechter en mensen beginnen dat in hun eigen portemonnee te voelen, dan moet Erdogan zich denk ik op een gegeven moment ook wel gaan afvragen van, is dit in het belang van de Turken? En gaan al die mensen straks op mij stemmen? Ja, we gaan dat afwachten. Pepijn Nachtzaam, producer van RTL Nieuws Istanbul. Dankjewel voor deze update. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Na de veroordeling van Ghislaine Maxwell zijn de pijlen nu gericht op de Britse prins Andrew. Virginia klaagt de prins aan in verband met de vermeende misbruik van de Britse royal. Zij stelt dat ze als minderjarige seks met hem heeft gehad. It was horrible and this guy was sweating all over me. Like his sweat was like it was raining. I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat. Arme koningin. Nou, zeker. Moeder tegelijkertijd. Ja. En het was haar lievelingszoon, hè, altijd prins Andrew. Haar oogappeltje. Nou, arme koningin. Arme Virginia Jeffrey, zou ik zeggen. Zij was minderjarig toen ze jarenlang door Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein werd gedwongen tot seks. En Epstein werd in 2019 dood in zijn cel aangetroffen. Maxwell werd onlangs voor het misbruik veroordeeld. Maar nu sleept Virginia Giuffre ook de Britse prins Andrew voor de rechter. En vandaag is hierover een hoorzitting bij de rechtbank in New York. De vraag is, hoe komt het dat prins Andrew eigenlijk ongrijpbaar blijft voor justitie? En hoe staat het Britse koningshuis in deze zaak? Ik praat erover met royalty-deskundige Sandra Schuurhof, hier bij mij in de studio. En op afstand strafrechtadvocaat in Texas, Merel Pontier. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Sandra, ik begin heel eventjes bij jou hoor. Want waarvan wordt prins Andrew nou precies beschuldigd? Ja, Virginia Giuffre beschuldigt hem van het hebben van 3 keer seks met hem toen zij nog maar 17 jaar oud was. Dat zou in 2001 zijn gebeurd. Een keer in New York in het huis van Epstein. Een keer in het huis van Ghislaine Maxwell in Londen. En een keer op een eiland, een privé-eiland bij de Virgin Islands in het Caribisch gebied. Ook een eiland van Jeffrey Epstein. En hij zou hebben geweten dat zij 17 jaar oud was, prins Andrew. Dat is wat zij beweert. Ja. En dat ze dus ook gedwongen daartoe werd. Ja, maar met deze aanklacht die loopt al een tijdje hè, tegen prins Andrew. Dan zou je verwachten, nou, een tijdje heb ik het over een paar jaar. Nou, die hoorzitting had al veel eerder kunnen plaatsvinden. Waarom gebeurde dat niet? Nou, eigenlijk is pas vorig jaar is die echt aangenomen in New York. Hè. Dat heeft ook een technische kant. Toen was het mogelijk om de prins eigenlijk een civiele procedure aan te spannen tegen de prins. Het zijn nog maar hoorzittingen. Het is geen strafrechtelijke procedure. In Engeland hebben ze ook gekeken naar de prins en zijn handel en wandel. En daar heeft de Britse politie gezegd, ja, wij zien geen reden om hem verder te gaan vervolgen. Dus wel duidelijk, het is geen vervolging van de federale politie in Amerika. Het is echt een civiele procedure. Ze wil geld hebben, Virginia Giuffre. En Merel Pontier, strafrechtadvocaat in Amerika. Dit soort zaken, die vergen wel een lange adem van slag. Hoe zie jij dat voor Virginia? Ja, absoluut. Als je kijkt hoe lang zij hier al mee bezig is. Dit beslaat al 20 jaar nu van haar leven. Dus daar moet je echt een lange adem voor hebben. En wat Sandra zegt, ja, dit duurt ongetwijfeld lang. Vooral als je kijkt naar hoe lang het heeft geduurd voordat de zaak überhaupt werd aangenomen. En het staat nog niet vast dat de rechtbank in New York er überhaupt over kan oordelen. Dat is ook nog maar de vraag. Want vanmiddag is dus die hoorzitting in de zaak tegen prins Andrew. Dat is iets anders dan een gewone zitting van de rechtbank. Hè? Wat gebeurt er vanmiddag precies, Merel? Ja, tijdens die hoorzitting wordt eigenlijk gekeken of de rechtbank in New York, de federale rechtbank, wel bevoegdheid heeft om inhoudelijk over deze zaak te gaan oordelen. Dus of zij jurisdictie hebben. En dus dit is nog geen inhoudelijke behandeling van de aanklacht die is ingediend door Virginia. Maar enkel alleen om te kijken, mag die rechtbank überhaupt wel over deze zaak gaan oordelen? Want waar hangt dat dan vanaf? Nou, prins Andrew die heeft in twijfel getrokken dat die federale rechtbank in New York dus jurisdictie heeft. Virginia heeft gezegd, nou, deze rechtbank die mag over deze zaak oordelen, omdat het gaat om feiten die onder andere in New York hebben plaatsgevonden. En omdat Virginia een Amerikaans staatsburger is en prins Andrew dat niet is. En zij heeft zich beroepen op een bepaalde wet. Waarin die rechtsgrond zo wordt neergezet. Nou heeft prins Andrew gezegd, nou, Virginia is helemaal geen Amerikaans staatsburger. Ik trek dat in twijfel, omdat zij de afgelopen 19 jaar in Australië heeft gewoond. En als hij daarin gelijk krijgt, dan kan Virginia zich dus niet op die rechtsgrond beroepen waaruit zij de jurisdictie haalt voor deze federale rechtbank, zo gezegd. En dan neemt de rechtbank dus deze aanklacht niet in behandeling? Dat klopt. Ja. Ja. Als prins Andrew gelijk krijgt, dan kan de zaak niet in behandeling worden genomen. Hoe groot acht jij die kans eigenlijk? Ik acht hem niet heel groot. De rechtbank heeft er ook al wat over gezegd. En het gaat over staatsburgerschap. Dat heeft zij gewoon. Dat zij niet in Amerika heeft gewoond, doet daar in mijn mening niks aan af. Hij probeert het natuurlijk wel. En dat probeer je altijd, voordat een zaak inhoudelijk wordt beoordeeld, probeer je natuurlijk aan alle kanten ervoor te zorgen dat die rechtszaak in het geheel niet eens gaat plaatsvinden. Ja. Dus ik snap wel dat prins Andrew hiermee aankomt. Maar ik acht de kans niet heel groot dat hij hiermee gaat winnen. En er is natuurlijk meer aan de hand. Want gisteren is die geheime schikkingsovereenkomst uit 2009, de Florida deal wordt die ook wel genoemd in de volksmond, tussen Virginia Giuffre en Epstein is bekend geworden. Dat hebben advocaten daarom gevraagd van Andrew. En dat heeft de rechtbank gehonoreerd. En daarin wordt gezegd, hè, zij krijgt $500.000. Maar dan kon ze niemand meer uit het netwerk eigenlijk van Epstein daarna aanklagen. Dus dat is iets waar zij natuurlijk ook mee zullen gaan zwaaien vandaag tijdens die hoorzitting. En zal dat invloed hebben, denk jij, Merel, op die schikking? Of zal die schikking invloed hebben op de zaak? Nou, dat is interessant. Dat kan het dus wel hebben. Maar als je kijkt naar de tekst van die schikking, dan staat daar dat Virginia niemand inderdaad in het netwerk van Epstein meer kan aanklagen. Mm-hmm. In de zaak uit 2009. Maar dan moet het wel gaan om mensen die ze in die zaak in 2009 ook had kunnen aanklagen. En die zaak uit 2009 gaat over feiten gepleegd in Florida. Uh-huh. En Virginia heeft het nu over die feiten in Londen en New York en op dat eiland. Dus het zijn eigenlijk andere feiten. Dus het is nog maar de vraag of zij inderdaad niet Prince Andrew kan aanklagen. Dan is er nog iets anders. Want in die nieuwe documenten van die advocaten, daar stellen zij, ja, maar Jeffrey was 17 op het moment van het vermeende misbruik. In New York is dat de leeftijd waarop je meerderjarig bent. Ja. Je moet dus gaan bewijzen dat de seks gedwongen was. Het lijkt me een onmogelijke opgave. Hoe moet ik hier tegenaan kijken, Merel? Ja, dat klopt. In New York is 17 jaar is de leeftijd waarop je wettelijk gezien toestemming kunt geven voor seksuele handelingen. Dus dan is er niet automatisch sprake van seksueel misbruik, zoals er bij lagere leeftijden wel het geval is. Ja. Dus zij moet dan inderdaad aantonen dat dat gedwongen was. Nou, dat zegt zij ook in haar aanklacht, dat het gedwongen was. En dat maakt natuurlijk de bewijslast wel een stuk hoger. Dat maakt het natuurlijk wel een stuk lastiger om dat te bewijzen. Ja. Sandra Schuurhof, jij royalty-deskundige, dus ik ga het er maar vragen. Hoe staat het Britse Koningshuis in deze zaak? Ja, nou, die vinden dit natuurlijk verschrikkelijk. De koningin Elizabeth vindt dit echt heel erg. Het is ook nog eens haar lievelingszoon. Ja, hoort het al, oogappeltje ja, zelf? Ja, echt het oogappeltje. Ja. Ze steunt hem wel. Ze betaalt zijn juridische kosten. Hij heeft bij haar mogen schuilen, zodat er geen... hij kon niet de papieren van de deurwaarder konden niet overhandigd worden, omdat hij steeds zich verplaatste. Maar ja, inmiddels, je ziet dat de publieke opinie ook in de pers echt begint te veranderen. Mm. Je ziet nu hele stevige commentaren ook in de Engelse kranten. Eerst hielden ze zich nog een beetje op de vlakte. Maar nu hebben ze wel zoiets van, ja, je moet het face it. En als je daar naartoe moet, als je moet getuigen, dan moet je dat ook doen. Dus ja, de familie wil het liefst zo min mogelijk Andrew natuurlijk nu in de picture hebben. Ja. Hij zit al lang op een zijspoor. Ze hebben al zijn publieke taken van hem afgenomen. En die krijgt hij ook niet meer terug. Want ook al zou het tot een rechtszaak komen, ook al zou die niet schuldig worden bevonden. Ja, dit is zo gezichtsverlies. En er zal altijd de smet, altijd die verdenking zal aan hem blijven kleven. Het gaat dus echt over reputatie ook, hè, van het Koningshuis. Want in hoeverre is dat aangetast? Zijn ze in de peilingen gedaald als het gaat om populariteit? Nou ja, dat was natuurlijk al niet zo best na de hele Mexit, hele rel natuurlijk om Harry en Meghan vorig jaar en de jaren daarvoor. Dus ja, dit helpt natuurlijk helemaal niet. En dit is natuurlijk wel het veel erger nog, want het is eigenlijk niet iets ergers waar je van beticht kan worden, van seksueel misbruik. En ja, hij zal echt de aanval moeten openen. Hij heeft in het toch wel de afgelopen jaren een beetje de verdediging gekozen. Mm. Ja, dat is heel slecht voor zijn PR geweest. Hij zal nu in de aanval moeten, maar ondertussen zijn er al heel veel dingen, publiekelijke dingen, waar hij heel graag bij zou willen zijn. Bijvoorbeeld, het is de herdenking van het 40 jaar geleden waar de Falklandsoorlog. Daar had hij een heroïsche rol in. Hij was helikopterpiloot. Nou, daar mag hij ook niet een onderdeel van zijn. Dus ja, hij is echt op een zijspoor gezet. Ja. Maar goed, even terug naar het slachtoffer. Hè. Natuurlijk, Virginia. Het vermeende slachtoffer moeten daarbij zetten. Zijn ze daar in het Koningshuis nog mee bezig? Je hoort ze er ook niet over. Nee, ze proberen het er totaal niet over te hebben. En ze zouden zijn natuurlijk ook als ze dood, dat ze misschien als getuigen nog worden opgeroepen, leden van het Koninklijk Huis. Als het tot een rechtszaak komt, een civiele rechtszaak. Dus ja, ze proberen het echt helemaal te vermijden. Mm. Maar het wordt steeds lastiger natuurlijk. En het hangt ook heel erg van, ja, wat gaat er vandaag gebeuren? Komt het tot een rechtszaak? Merel Pontier trouwens, in hoeverre zou klassejustitie hier een rol kunnen spelen in deze zaak? Want met andere woorden, ik probeer eigenlijk gewoon te vragen, kan het nog gebeuren dat Andrew met dit misbruik wegkomt omdat hij een prins is? Ja, klassejustitie speelt altijd een rol in het Amerikaanse rechtssysteem, helaas. Mensen die rijk zijn, die kunnen de beste advocaten inschakelen. Mensen die arm zijn, niet. En dat heeft altijd invloed op de uitkomst van zo'n proces. En ja, je ziet hier ook, Maxwell is dan nu veroordeeld. Maar ze is er ook 20 jaar mee weggekomen. En het is nu natuurlijk de vraag of Virginia een oordeel weet te slepen uit de civiele zaak. Mm-hmm. Dus het is nog wel vroeg om te zeggen, ja, hij kan ermee weg omdat hij prins is. Maar klassejustitie speelt altijd een rol in Amerika. Hebben we nog een andere zet achter de hand? Want we hebben natuurlijk nog wel Ghislaine Maxwell. Zij en prins Andrew die verkeerden in dezelfde kringen, hè, samen met Epstein. Ondanks is Maxwell schuldig bevonden in het misbruikproces dat tegen haar is aangespannen. In hoeverre heeft de veroordeling van Maxwell invloed op de zaak die nu tegen prins Andrew loopt, Merel? Nou, in principe zijn het twee gescheiden zaken. Dus het is een strafzaak van Maxwell en een civiele zaak van prins Andrew. Er zou geen invloed op elkaar moeten hebben. Ook als een jury straks gaat oordelen, als het mocht tot een zaak komen, dan zouden zij in principe niet mogen kijken naar het feit dat Maxwell is veroordeeld. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om te kijken of Maxwell, als zij straks een hele hoge gevangenisstraf krijgt, niet misschien toch wil gaan praten. Ja, en kan dat dan nog, kan ze hem meesleuren in haar val? Als ze hem bijvoorbeeld eigenlijk erbij lapt en zegt, nou, ik krijg daar strafvermindering voor. Ja, denk nog even aan die foto ook, hè, die Virginia Curfrey heeft laten zien. Dat is die foto, die bekende foto, waarin hij zijn arm om haar middel heeft geslagen. En op de achtergrond zie je Ghislaine Maxwell. Mm-hmm. Dus ja, de verbanden, die zijn er, die zijn niet ontkennen. Hij zegt dan nog, nou, die foto ken ik niet, het is misschien een trucage. Mm-hmm. Vrienden van hem beweren dat. Maar ja, dat is wel heel lastig vol te houden. Plus nog eens de foto van Maxwell en Jeffrey Epstein op Balmoral Castle, die tijdens de proces tegen Maxwell naar buiten is gekomen. Dus dat die connecties er zijn en dat die vriendschappen er zijn, waren, dat is zeker. Dus ja, het zal allemaal niet helpen. Nee, het zal sowieso niet helpen, maar we gaan het allemaal vanmiddag om 4 uur zien wat er uit die hoorzitting in New York komt. En we blijven het uiteraard volgen. Dank jullie wel, royalty-deskundige Sandra Schuurhof en advocaat Merel Pontier. NPO Radio 1. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Het is een dag van onthullingen. Het is namelijk openbaarheidsdag bij het Nationaal Archief. Ja, wat voor informatie komt er dan zoal naar buiten, hè? Vandaag bespreek ik het zo met de directeur van het archief en met een journalist natuurlijk. Dingen geheim houden. Zo moeilijk, vind ik zelf. Ik praat vaak mijn mond voorbij. Ryan Pandey, die weet er ook precies alles vanaf. Er is iets raars met het woordje niet. Want het schijnt dat je hoofd het woord niet helemaal kan herkennen. Toch? Als je bijvoorbeeld wil stoppen met roken en je denkt, ik wil niet roken, dan wordt het gedeelte dat aan roken denkt toch geactiveerd. Dus wil je roken. Zo werkt het ook als iemand tegen je zegt, hey, dit moet je niet verder vertellen. Dan denkt je hoofd, oké, dit moet ik verder vertellen. Sterker nog, dit moet ik heel snel verder vertellen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. En ook net binnen, Jan van der Putten van het NOS Journaal, de man zonder geheimen. Goedemiddag. Het netto-loon gaat gemiddeld dit jaar met een tientje omhoog. Dat zegt salarisverwerker ADP. En dat komt allemaal door de veranderende belastingtarieven. Niet iedereen gaat erop vooruit. Jongeren onder de 21 en sommige parttimers gaan er juist iets op achteruit. Het OMT verwacht dat het aantal ziekenhuizen en IC-opnames vanaf halverwege deze maand weer gaan toenemen. De Omicron-variant van het coronavirus zal snel leiden tot meer infecties. Mensen die zijn geboren in 2003 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Minister De Jonge heeft dat bekendgemaakt op Twitter. Dat betekent dat alle volwassenen nu een prik kunnen krijgen. En de speciale VN-rapporteur die gaat over marteling is zeer kritisch over het optreden van de ME tijdens het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag. Hij deelt op Twitter een filmpje van ME'ers die een man die op de grond ligt slaan met knuppels. En dat noemt hij een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Door naar de ANWB verkeersinformatie. Tim Schaap, waar staat het vast op de weg? Ja, het wordt vermoedelijk weer een drukke dag in Antwerpen, want er staat een file op de A16 vanuit Breda naar de Belgische grens. Vanaf de afrit Rijsbergen, 5 kilometer file tot aan de grens met België. Hou daar rekening met ruim 15 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Goed nieuws. Sinds enige tijd hebben we bij BNNVARA een manager diversiteit en inclusie. Iemand die anderen erop wijst wat wel en wat niet meer kan. Want BNNVARA is een organisatie die meegaat met de tijd. Wij zijn woke. En degenen die nog niet woke zijn, maken we woke. Dat laatste is natuurlijk een uitvergroting. Want dat is bij BNNVARA echt niet nodig. De naam van de manager diversiteit en inclusie is Sahar Noor. Ze heeft een Afghaanse achtergrond. Wat natuurlijk niet betekent dat ze ons niet mag beleren. Integendeel, bij BNNVARA keren we haar graag de andere wang toe. Ze heeft bij dit radioprogramma ook een keer de troepen toegesproken. Ze had wat uitzendingen tegen het licht gehouden en had verrassend veel op- en aanmerkingen. Wat natuurlijk best pijnlijk was. Want als er één redactie woke is, is het de redactie van de Nieuwsbv. Maar dat kan natuurlijk ook mijn boze witte mannenblik zijn. Ik was daar helaas niet bij aanwezig. Maar wat bij sommigen was blijven hangen, was dat de manager diversiteit en inclusie graag zou zien dat er wat meer disclaimers worden gebruikt. Dat je bij een gesprek over Sinti er even in een bijzin achteraan zegt dat ze natuurlijk niet allemaal crimineel zijn en dat die groep al eeuwen wordt gemarginaliseerd. En hetzelfde geldt uiteraard voor Limburgers en Brabanders. Die provincies horen ook bij Nederland. Laten we niet net doen alsof ze daar achterlijk zijn. En Belgen zijn niet allemaal dom. Natuurlijk niet. Ik leerde haar kennen door een opiniestuk in het Parool waarin ze ten strijde trok tegen humor in de media. Vlak voor oud en nieuw, goed getimed, want Oudejaarsavond is traditiegetrouw bij BNNVARA een avond waarop bewust of onbewust nogal wordt gekwetst. En dat richt meer schade aan dan kijkers en lezers doorhebben, betoogde Sahar Noor. Ze wilde humor niet afschaffen, maar aanpassen. Het kwam erop neer dat we niet meer om de ander mogen lachen, alleen nog met elkaar. Want met humor moeten we oppassen. Ze kwam in haar apistel met een dapper voorbeeld. Ze nam het op voor een totaal vergeten groep, de domme blondjes. Ze zag op televisie veel te vaak een blond meisje achter de kassa dat niet kan hoofdrekenen. Ik citeer: als je op televisie al maar een blonde vrouw achter de kassa voorgeschoteld krijgt die niet kan hoofdrekenen, ga je vanzelf geloven dat blonde vrouwen niet kunnen hoofdrekenen. Volgens Noor denk je bij niet kunnen hoofdrekenen daardoor meteen aan een blonde vrouw. En het gaat nog verder. Een supermarktmanager zal met dit onbewuste vooroordeel minder snel een blonde vrouw als bekwaam beoordelen voor de functie van kassier. Mij vielen de schellen van de ogen. Dus daarom zijn er zo weinig blonde kassières. Dit was het resultaat van al die grappenmakers in de media. Ook bij BNNVARA. Ik dacht meteen met schaamte terug aan die keer dat ik moest lachen om clickbait. En met terugwerkende kracht denk ik ook dat Peter Pannenkoek er goed aan had gedaan om de hele voorstelling even voor te leggen aan onze manager diversiteit en inclusie. Het is die godverdomde humor. Altijd maar die humor die overal in doorcijpelt. Want humor en opinie lopen helaas ook steeds vaker hand in hand. Gelukkig is humor makkelijk te repareren als je het een beetje kantelt. Humor kan volgens Sahar Noor ook ontstaan op basis van verfrissende sketches. Zet een jongen met bruin haar achter de kassa, laat hem slecht zijn in hoofdrekenen en laat de hoofdrolspeler in de serie het belang van meer rekenen in het onderwijs benoemen. Ik weet niet of hoe u het heeft, maar toen ik dit voor het eerst las, plaste ik in mijn broek van het lachen. Wat ontzettend leuk, graag meer van dit. Dat meen ik natuurlijk niet. Ik heb Sahar Noor bewust een beetje groter gemaakt dan ze is. Want er is binnen BNNVARA echt geen enkele humorist te vinden die dit serieus neemt. En goed beschouwd was het aanstellen van een manager diversiteit en inclusie, waar niemand naar luistert, natuurlijk de slechtste grap. Je hebt aan de ene kant Forum voor Democratie en aan de andere kant managers diversiteit en inclusie. En daartussenin zit de humor. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Geschiedenisfans, opgelet. Het is vandaag openbaarheidsdag bij het Nationaal Archief in Den Haag. En dat betekent dat daar vandaag overheidsdocumenten vrijkomen die soms al wel 75 jaar verborgen zijn gehouden voor het grote publiek. En wat voor bijzondere vondsten worden er allemaal op zo'n dag gedaan? Ik bespreek het met de directeur van het Nationaal Archief, en dat is Avalonne Doek, en NRC-journalist Bart Funnekotter. Beide op dit moment vanuit Den Haag, waar vandaag dus die onthullingen worden gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Avalonne Doek, op zo'n dag komen er natuurlijk heel veel nieuwsgierige journalisten af. Wie heb je allemaal al gesproken en gezien? Ik heb in ieder geval heel veel gezien. Ik was vanochtend zelf op de studiezaal in het Nationaal Archief om zelf ook even wat stukken te bekijken. Ja. Omdat ook voor mij zijn deze stukken nu pas openbaar toegankelijk. En daar heb ik een aantal journalisten gezien. Ik heb niet alle namen gekregen, maar ik zag wel heel veel namen van dagbladen en de gereserveerde stukken en dozen liggen. Oké. Bart Funnekotter, jij bent een van die journalisten die graag naar de Den Haag afreist voor Openbaarheidsdag. Hoe lang doe je dit trouwens al? Ja. Nou, best wel lang. Ik geloof wel in ieder geval meer dan 10 jaar, volgens mij. Als corona het toeliet, de afgelopen jaren tenminste. Oké. En wat is je meest bijzondere vondst dan in die afgelopen 10 jaar? Oh, dat vind ik moeilijk. Alles wat met het Koningshuis te maken heeft, is natuurlijk wel leuk. Ik heb een keer stukken gevonden rondom een ongeluk dat Prins Bernhard zou hebben veroorzaakt. Mm-hmm. De dingen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, vind ik altijd interessant. Hè. We zitten natuurlijk nu inmiddels ruim 75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dus heel veel spul over die oorlog is de afgelopen jaren vrijgekomen. En dan krijg je een heel interessant inkijkje in hoe het verzet functioneerde bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe er is omgegaan met verraders met oorlogsmisdadigers, dat boeit me altijd heel erg. En natuurlijk wel dichterbij. Er zijn ook notulen van de ministerraad vrijgekomen de afgelopen jaren rondom het drama in Srebrenica. En dat is natuurlijk ook interessant om te zien hoe daar binnen de ministerraad over gesproken werd. Ja. Avalon natuurlijk, hoe zit dat eigenlijk met die geheimhouding? Voordat we wat dieper ingaan op alle afzonderlijke zaken. Daar is geen één houdbaarheidsdatum aan. Hè? Sommige informatie wordt 25 jaar geheimhouden, dan heb je weer 50 jaar. Soms zien documenten pas 100 jaar, na 100 jaar daglicht. Hoe zit dat? Over geheimhouding. Die documenten zijn niet allemaal per definitie geheim. Het feit dat ze niet openbaar zijn, betekent dat ze over het algrote deel zijn ze beperkt openbaar. Dus de documenten kunnen wel degelijk worden opgevraagd onder voorwaarden en na een verzoek wat wordt afgewogen binnen juridische kaders. Dus dat even over het geheim zijn. De stukken die 75 tot 100 jaar dicht zijn, dat betreft meestal burgers, omdat we de privacy willen beschermen. En stukken die door overheidsorganisaties worden overgebracht naar het Nationaal Archief, daar bepalen de overheidsorganisaties zelf de openbaarheid van. Dus ook hoeveel jaar stukken beperkt openbaar zijn of niet. Oké, dus dat heeft allerlei factoren die dus bepalen hoe lang zo'n stuk wel of niet het daglicht ziet. We gaan even terug naar vandaag, want ik heb die persuitnodiging ontvangen natuurlijk. Was een document van maar liefst 1100 pagina's met alleen maar titels van de documenten die vandaag vrij komen. Welke documenten, we gaan ze niet allemaal langs, maar welke documenten, belangrijkste documenten, zien vandaag allemaal het daglicht? Nou, Bart zei het al eventjes, de notulen van de ministerraad zijn natuurlijk altijd interessant, omdat je daarin besluitvorming en discussie kunt volgen. En documenten over de Tweede Wereldoorlog, ook belangrijk, denk ik. En Srebrenica ook al genoemd. Zelf kwam ik, dat vond ik leuk. Vanochtend heb ik brieven van Wim Aantjes aan Barend Biesheuvel gelezen uit 1971 rondom de formatie. Ja. Toen werden er twee vrouwelijke staatssecretarissen gezocht. En Aantjes die stond op punt om op vakantie te gaan, maar die heeft toch nog uitgebreid brieven zitten typen op zijn typemachine aan Barend Biesheuvel met suggesties voor wie dat dan zouden moeten zijn. En hij droeg na lang intern beraad Hannie van Leeuwen voor. En hij zei dat is eigenlijk wel zelfkastijding. Toen dacht ik, wat bedoelt hij daar nou mee? Maar later werd dat duidelijk uit de brief dat hij het dan jammer vond om haar dan op te geven, omdat ze zo'n goed Kamerlid was voor de ARP. Nou, dat vond ik in het licht van de huidige formatie en het aantal vrouwen leuk om dit vanochtend even te lezen. Ja. Het zijn allemaal leuke, interessante details. En Bart, als ik dan een beetje gewoon journalistiek ga denken, je wil ook gewoon iets schrijven of iets brengen waarvan je denkt, oké, hier schud ik mensen mee wakker. Kan dat wel? Als ik heel eerlijk ben, zo gaat het eigenlijk alleen in films. Dat je 5 minuten in een archief bent en dan precies het papier aantreft waarmee je de geschiedenis herschrijft. Maar zo gaat het dus niet in het echt. Nee, ik ben historicus van de opleiding. Ja. En ik weet dat dat het in het archief gewoon vaak heel lang heel hard werken is. Mm-hmm. Voordat je tot dat soort inzichten komt. Dus mijn ambities zijn op zo'n dag als vandaag iets bescheidener. Oké, hoe ga je dan te werk? Wat doe je dan? Ik schiet met een schot hagel op die hele lange lijst waarover je het had. Met al die stukken. En ik vraag dingen aan over het Koningshuis, altijd leuk. Nou, wat ik zei, de oorlog, kabinetsnotulen zijn interessant. Maar ik denk, laat ik eens wat anders doen dan Srebrenica. Want die notulen zijn ook allemaal aan bod gekomen in het Srebrenica-rapport van de NIOT. Dus daar verwachtte ik weinig nieuws te vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld notulen van de discussie over de spellingsherziening van 1996 opgevraagd. Toen Pannenkoek werkt. En het aardige is dat je ziet dat eigenlijk het hele kabinet daartegen was. Dat het verzet werd geleid door Jan Pronk. Dus die wilde niet tussen hen niet en nog veel meer. Maar uiteindelijk trok staatssecretaris Nuis, die daar verantwoordelijk was voor de spellingsherziening van 1996, die trok aan het langste eind. En het is toch doorgegaan, terwijl eigenlijk niemand er zin in had, inclusief Wim Kok, de premier toen. Maar kijk, dat soort details, daarmee herschrijf je niet de geschiedenis, maar het geeft wel een heel mooi inkijkje in hoe politieke besluiten tot stand komen in dit land. Dus dat vond ik leuk. Dat ga ik opschrijven voor morgen. Dat ga jij opschrijven voor morgen, dat kunnen we in ieder geval verwachten. Je noemde Srebrenica. Want je verwacht nog meer, Bart? Nou ja, ik probeer altijd een beetje de lezers van NRC een indruk te geven wat er zo al in het archief te vinden is. Ja. Doe ik dus project iets te doen van een beetje moderne politiek, dan verder geschiedenis in, dan een beetje Koningshuis. Dus ik probeer een soort van, ja, een soort van borrelbord met leuke feitjes uit het archief. Ja, dus een potpourri van leuke feitjes uit het archief. Ja, weet je wat ik me ook een beetje afvraag is of je inderdaad nog een deuk in een pak boter kunt slaan met hetgeen wat je daar tegenkomt. Want Avalon en Doek, we hebben het over Srebrenica gehad, heel kort. Hè? De ministerraad natuurlijk van 1996. Die gingen vooral over de nasleep van de val van Srebrenica. Als die vrijkomen, ja, je kunt daar niet echt meer een Wim Kok voor verantwoordelijk houden. Voor eventuele fouten die tijdens zo'n afschuwelijke val van de enclave Srebrenica zijn gemaakt, toch? Nou, Wim Kok is al overleden. Ja, dat weet ik. Maar nou ja, ik denk als er echt ernstige misstanden zijn, dan zou je daar nog wel iets ter verantwoording kunnen roepen of in ieder geval iets kenbaar kunnen maken. Het zijn allemaal mensen die in hun politieke functie verantwoordelijk waren voor handelen. Maar of je ze echt juridisch nog kan aanspreken, dat weet ik niet. Maar als daar echt iets mis uit zou blijken, dan kan dat natuurlijk nog wel weer tot nader onderzoek leiden. Ja. En dat is juist het mooie. Ja. Dat met dit openbaarmaking van deze overheidsinformatie ook weer onderzoek gedaan kan worden naar het handelen van de overheid. Zijn er trouwens voorbeelden van afgelopen jaar waarbij wel schokkende nieuwsfeiten naar boven zijn gekomen? Nou, niet echt schokkende nieuws voor zover ik weet. Maar misschien weet Bart dat beter. Wat ik wel weet is dat er altijd wel stukken in de krant verschijnen. Ook over Srebrenica onder andere. Dat was een aantal jaren terug toen de ministerraad natuurlijk openbaar werden. Stond daarin een discussie over het wel of niet op missie gaan. En daarin werden scenario's beschreven. En een van die scenario's is dus het scenario geworden wat uitgekomen is. En toen kwam er een heel stuk in de krant dat eigenlijk de ministerraad al op de hoogte was van wat er zou gaan gebeuren. Dat ze dat hadden geweten. Maar dat is natuurlijk onzin, want niemand kan dat echt voorspellen. Maar het laat wel zien hoe de afwegingen werden gemaakt en welke scenario's allemaal werden doorgenomen alvorens de beslissing te nemen. Nou, we gaan het zien. Veel succes nog met speuren vandaag. Directeur Nationaal Archief Avalon en Doek en NRC-journalist Bart Funnekotter. De Nieuwsbv. South Park heeft het leven van Ed Sheeran vergald. Dat vertelde de Britse zanger met een kleine glimlach in een interview op de Engelse radio. En nu kan hij erom lachen, maar hij heeft er wel degelijk last van gehad. In een aflevering uit 2005 hield personage Eric Cartman een spreekbeurt over roodharige mensen die Eric gingers noemt. My speech is entitled Ginger Kids. Children with red hair, light skin and freckles. We've all seen them on the playground, at the store, walking on the streets. They creep us out and make us feel sick to our stomachs. I'm talking, of course, about ginger kids. Ginger kids are born with a disease, gingivitis. And it occurs because ginger kids have no souls. Ja, roodharige mensen zouden geen ziel hebben, aldus Eric Cartman. Nou, voor 2005 werd Ed Sheeran nooit aangesproken op zijn haarkleur in Amerika. Maar sinds die aflevering is dat dus wel anders. En hij is niet de enige. Deze YouTuber uit al eerder zijn ongenoegen inmiddels al 46 miljoen keer bekeken. It really irritates me that South Park would say that red-haired people don't have souls, okay? And lately I've been being called a ginger, a fat ginger, by everybody at school. It pisses me off! Ginger people do have souls, all right? Ja, benieuwd of de bijval van Ed Sheeran nu iets teweeg gaat brengen daar in Amerika. Overigens is Ed nog altijd fan van South Park. Hij hoopt ooit nog eens zijn stem aan een figuurtje te mogen geven. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Gun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little girl. Beat me up. pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Galway Girl van Ed Sheeran. De Nieuws-BV. De nabestaanden van David Bowie hebben de rechten van zijn volledige oeuvre verkocht aan platenmaatschappij Warner Chappell Music. Ja, dat hebben de nabestaanden van Bowie bekendgemaakt. En volgens Variety zou er zo'n $250 miljoen... en dat is omgerekend €220 miljoen... voor het werk van Bowie zijn betaald. Jean-Paul Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoofdredacteur van Sounds Magazine. Is dat eigenlijk veel geld, €220 miljoen... Ja, dat is veel geld. Alleen als je het afzet tegen bijvoorbeeld wat Springsteen een paar weken geleden kreeg, dat was het dubbele, is dat toch wat minder. En dat is ook al een beetje te verklaren, hoor. Waarom? Bowie was natuurlijk. Ja, Bowie is, als je puur naar verkoopcijfers kijkt over de jaren heen, dan was Bowie was heel populair en vooral bij een bepaald publiek, maar was geen million seller. Hè? Bijvoorbeeld Springsteen en Michael Jackson en de Beatles, die hebben misschien wel 10 million sellers op hun naam staan. En dat is bij Bowie niet het geval. En daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Ja. Ja. Wat zou trouwens David Bowie van deze uitverkoop vinden, als ik het zo mag zeggen? Nou ja, ik heb in 2002 heb ik hem in New York gesproken rondom het album Heaton. En toen was hij net overgestapt van label naar Sony Music, waar hij overigens tot zijn dood in 2016 zijn platen uitbracht. En toen begon hij zelf van, ja luister, hij zei de toekomst gaat bepaald worden door de verkoop van rechten. In destijds had je natuurlijk al het geval van de Beatles-rechten die aan Michael Jackson werden verkocht. Zeker. Maar ja, hij was een visionair, maar ook daar. Hij ook op internet was hij natuurlijk zeer succesvol. En hij wist eigenlijk toen al van, uiteindelijk, op de lange duur zullen muziekrechten alles bepalend zijn. Nou ja, hij heeft gelijk gekregen. Ja, maar zou hij ook tevreden zijn geweest met een bedrag van $250 miljoen, denk je? Nee, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, weet je, hij was nooit de man naar die voor het grote makkelijk succes ging. Dus nee. Het was een liefhebber. Dus ik denk dat hij sowieso natuurlijk voor zijn nalatenschap, voor zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie. Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, dat is heel moeilijk, het is ook moeilijk te zeggen. Jij hebt hem ook daar gesproken. Jullie hebben niet een enorm lang gesprek gehad. Dus een diepte-interview, of wel? Dat wel, want ik heb hem 3 kwartier gesproken. Oh. Alleen, natuurlijk, alleen kort over de muziekrechten. Ja. En hij was altijd wel bezig hoe je, zeg maar, op een goede manier muziek in de markt kon zetten. Hè? Want hij was destijds een van de internetpioniers in de jaren 90. En was er altijd wel mee bezig, ook met vinyl en dat soort zaken. Dus ja, ik sta er niet van te kijken, hoor, dat dit ging gebeuren. Nee. Jean-Paul, is het trouwens bijzonder dat het uitgerekend Warner is geworden in deze verkoop? Nou ja, eigenlijk, hij heeft bij een aantal labels gezeten. Heel lang bij RCA, daar kwamen zijn succesplaten destijds uit in de jaren 70. Heeft een hele korte tijd bij Virgin gezeten. En bij EMI, dat is uiteindelijk overgegaan in Warner. Dat is één company geworden. Dus, en de laatste maanden waren het vooral Sony Music, hè, die zeg maar aan het scoren was met Springsteen en meer, en met Dylan bijvoorbeeld. Dus Warner Chappell is een songrechten maatschappij, onderdeel van Warner Music. Mm-hmm. En een van de grootste ter wereld. Dus ja, ik sta daar niet van te kijken dat zij zeker ook de komende jaren mee gaan spelen in dit grote spel, zeg maar. Ja, en hoe zit het als ze gaan meespelen in het grote spel met de rechten van Bowie? Want wat hebben ze nou precies in handen? Als ik om me heen kijk, zie ik dat mensen dat het steeds populairder weer aan het worden is, zijn muziek. Ze hebben alles. Ja? Ze mogen bepalen in welk liedje, in welke films de muziek wordt gedraaid, welke scores, in welke reclame, welke streamingdienst. Natuurlijk heel belangrijk, hè? Daar kunnen ze zelf voor kiezen. Dus ze hebben volledig zeggenschap over bijna het hele oeuvre van Bowie. Alleen de eerste liedje uit de jaren 60 dan niet. Maar goed, daar heeft hij een deel weer opnieuw opgenomen die volgende week uitkomen op een nieuw album. Toy, hè, heet dus, het album, hè? Ja, ja, Toy. Wat verwacht je daar trouwens van? Nou ja, ik heb hem al gehoord en ik vind het een heel bijzondere plaat. Grappig is dat hij dus dat 2 jaar voordat ik hem interviewde dat had opgenomen. En het was de bedoeling dat hij die plaat toen zou uitbrengen. Maar uiteindelijk heeft hij toen besloten om een volledig nieuw album op te nemen. Mm. En deze song zo op de plank te leggen. Ja. Maar ja, ze gingen op een gegeven moment lekken op internet. En dan weet je, dan komt er een moment dat ze gewoon beschikbaar zijn. Zo gaan die dingen. We gaan zo meteen luisteren naar Bowie himself. Jouw favoriete nummer, Ashes to Ashes. Waarom vind je dit nummer zo goed, Jan? Nou ja, het was een beetje de comeback. Dat was eigenlijk zijn laatste zogenaamde Berlijnplaat, die hij overigens in New York opnam. En het was eigenlijk net de laatste plaat voor zijn jaren 80 werk. Wat ik zelf persoonlijk minder vind. Mm. Een hele eigenwijze plaat met een hele rare clip. Waar hij als een soort Pierrot over het strand loopt. En ja, als jonge tiener vond ik dat zo bizar en fascinerend. En het is een meesterlijk liedje. Ja. Het blijven gewoon meesterlijke liedjes, dat moet ik wel zeggen. Ja, toch, is gewoon zo. Jean-Paul Hek, dank je wel voor dit gesprek. Nu van Bowie natuurlijk. Graag gedaan. Ashes to Ashes. smoking pistol. Ja, hier zou ik wel $250 miljoen voor neerleggen. David Bowie met Ashes to Ashes. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV op NPO Radio 1. En na het nieuws en de ster gaan we nog een half uurtje door. Tot zo. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Minstens 1/3 vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Er wordt al lang over gepraat, maar sinds 1 januari moet het volgens de wet. Wat gaat dat betekenen voor jou en voor mij? En wie gaat dat trouwens controleren? Praat er zo meteen over en dat doe ik met Mariette Hamers. Zij is voorzitter van de SER in de Nieuws BV natuurlijk hier. Maar nu eerst, werknemers gaan er een tientje op vooruit in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Werknemers zien op hun eerste loonstrookje van dit jaar een iets hoger nettoloon dan afgelopen december. Dat zegt salarisdienstverlener ADP. Bij de berekeningen zijn eventuele cao-loonstijgingen en loonsverhogingen buiten beschouwing gelaten. Martijn Brandt, algemeen directeur van de ADP, vertelt wat er verandert. Nou, de generieke tendens is dat iedereen er gemiddeld een tientje op vooruit gaat. Per maand, hè? Niet per uur. Helaas niet per uur. Ik denk dat iedereen dan heel blij zou zijn, maar het is per maand. Want ik zie een hoop mensen alweer schamperen doen van nou, het is wat, hè? Ja, het is natuurlijk altijd, als je naar absolute euro's kijkt, zijn het niet altijd even grote bedragen. Maar ja, het is toch een vooruitgang. Ik denk dat we dat maar als positief beeld mee moeten nemen. Maar er zijn altijd uitschieters. Ja, we zien eigenlijk dat de zorg, maar dat heeft te maken met hogere pensioenpremies, iets achterblijft op modaal. Die gaan €8 op vooruit. En we zien in de bouw, en die berekenen we dan per periodes van 4 weken, dus die hebben eigenlijk voor 13 maanden, dat die er €15 op modaal op vooruit gaan. Ja, er is een kleine groep van mensen die er niet op vooruit gaat. Dat zijn mensen die parttime werken of jongeren onder de 21, die zo rond de €1800 per maand verdienen. En dat heeft te maken dat die niet vol gebruik kunnen maken van de verhoogde arbeidskorting. Het heeft te maken met het aantal uren dat men daarbij werkt. Gepensioneerden, hoe zit het daarmee? Ja, het goede nieuws is dit jaar dat de gepensioneerden ook op vooruit gaan. Dat was vorig jaar niet het geval. En dat wordt eigenlijk door twee effecten bepaald. De AOW-premie gaat, of de AOW-uitkering gaat dit jaar omhoog. Maar we zien ook een effect vanuit een lagere belastingheffing en een lagere afdracht van de zorgverzekeringswet, afdrachten die gepensioneerden moeten doen. En even voor de duidelijkheid, wat rekent u wel en niet mee? Nou, we gaan uit in een vergelijking van het salaris december met het salaris van januari. We nemen dus geen cao, loonsverhogingen of andere verhogingen mee. We proberen zo goed mogelijk te berekenen wat de effecten zijn van de nieuwe wet en regelgeving die de overheid doorvoert op de verwerking van bruto en netto. Nou hoor ik al jaren dat er vanuit Den Haag wordt beloofd dat we erop vooruit gaan. Bedoelen ze daar dat tientje mee? Ja, de overheid houdt in zoverre wel haar belofte. Want de afgelopen jaren zien we dat er structureel iedereen er netto op vooruit is gegaan. Ze kunnen u niet echt betrappen op een blijde boodschap, hè? Nou ja, alles is relatief. Het is altijd nog beter dan dat iedereen erop achteruit gaat. En voor de werkgevers? Nou, we zien dat de overheid een verdere differentiatie doorvoert waarbij kleinere bedrijven iets van de lastenverlichting gaan meemaken. Voor grotere werkgevers zien we een kleine lastenverzwaring dit jaar. Ja, wat zijn er verder nog voor bijzonderheden? Nou, wat de overheid dit jaar heeft ingevoerd, ook denk ik als reflectie op alles wat er is gebeurd met corona en meer mensen zijn gaan thuiswerken, is dat werkgevers nu een belastingvrije thuiswerkvergoeding mogen verstrekken van €2 per dag. Maar daar moeten we wel bij aangeven dat dat voor mensen die bijvoorbeeld ook op een andere manier gaan werken, bijvoorbeeld in een voorheen 5 dagen op kantoor zaten en nu misschien nog maar 2 dagen op kantoor zitten en 3 dagen thuis, dat daarmee de reiskostenvergoeding die men vroeger had, dat die komt te vervallen en dan nog maar voor 2 dagen geldt. En dat heeft absoluut voor de meeste mensen een netto negatief effect op wat ze elke maand aan die vergoeding ontvangen. Martijn Brand, directeur van salarisdienstverlener ADP, in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. De speciale VN-rapporteur die gaat over marteling is zeer kritisch over het optreden van de ME tijdens het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag in maart vorig jaar. De rapporteur deelt op Twitter een filmpje van een man die op de grond ligt en door ME'ers met knuppels wordt geslagen en ook bijt er een politiehond in zijn been. De rapporteur noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. En hij tekent officieel protest aan. Het Openbaar Ministerie kondigde in december al aan de 2 agenten op die video te vervolgen voor het geweld dat ze hebben gebruikt tegen de man op de video. Het OMT verwacht dat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames in de loop van deze maand gaat toenemen. Dat staat in het nieuwste advies dat is gepubliceerd. De komst van Omicron gaat volgens de modellen in korte tijd leiden tot een stijging in het aantal besmettingen. Procentueel komt daarvan een lager aantal mensen in het ziekenhuis terecht. Maar door dat hoge aantal besmettingen kan er toch een overbelasting van de zorg ontstaan. Toch zinspeelt het OMT ook op versoepelingen, zegt directeur Mitchell van der Klundert. Dat is eigenlijk wel opvallend, want tegelijkertijd met de piek die ze eind januari, begin februari verwachten in de ziekenhuizen, zegt het OMT nu ook al dat ze dan alweer voorzichtig willen gaan kijken naar versoepelingen. Welke dat dan zijn, staat er nog niet. Maar ze gaan daar wel al deze week modellen over maken, scenario's over opschrijven, over wat er dan misschien versoepeld zou kunnen gaan worden. De huidige coronaregels gelden tot zeker 14 januari. Alle volwassenen hebben nu de kans om een afspraak te maken voor een boosterprik. Vandaag zijn de mensen uit 2003 erbij gekomen. In december beloofde minister De Jonge dat alle volwassenen uiterlijk op 7 januari een boosterafspraak zouden kunnen maken. Davy Prupper stopt per direct als profvoetballer. De 30-jarige middenvelder van PSV. Hij zegt dat het plezier in het voetbal dat is kwijtgeraakt. En hij voelt zich ook niet comfortabel in de voetbalcultuur. Davy Prupper speelde 19 keer voor het Nederlands elftal. PSV heeft Joey Veerman gekocht van SC Heerenveen. De Eindhovenaren betalen naar verluid zo'n 6 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. Feyenoord was ook geïnteresseerd in Veerman. Hij was bij Heerenveen met 3 doelpunten en 6 assists... een van de uitblinkers van dit seizoen. Het NOS-journaal. De getroffen ouders van de toeslagenaffaire krijgen te maken met een nieuw bewindspersoon. Een nieuwe bewindspersoon. VVD'er Aukje de Vries wordt staatssecretaris voor toeslagen en douane. En daarmee wordt ze verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. De Vries werd vanochtend ontvangen door formateur Mark Rutte. Het is een pittige klus, maar ik ga mijn stinkende best doen om voor de ouders die natuurlijk heel veel onrecht is aangedaan, om te kijken of we daar oplossingen voor kunnen doen. Want dat heeft hele gevolgen gehad voor hun leven natuurlijk, ook voor hun kinderen. En daar is een boel te doen nog. Zij wachten natuurlijk vooral op een oplossing. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar het lijkt me ook goed dat ik nu me eerst even ga verdiepen in het dossier. Ook in gesprek ga met alle betrokkenen, met ouders. En dat ik dan daarmee aan de slag ga. Wat kunt u vanuit ervaring vanuit de Kamer meenemen om op dat ministerie de boel eigenlijk zo snel mogelijk op te lossen? Nou, ik denk dat ik heel veel kennis en ervaring natuurlijk heb van het werk in de Tweede Kamer. Ik heb ook het dossier Groningen gedaan in de Tweede Kamer. En ik ga dat gewoon allemaal inzetten om zo goed mogelijk deze klus te klaren. Ja, de klus klaren. Denkt u dat de boel opgelost is als u hiermee stopt? Ja, ik ga niet allemaal dingen beloven nu. Ik denk dat uiteindelijk we het stapje voor stapje moeten gaan doen. We moeten gewoon voortgang boeken. En dat was beoogd staatssecretaris voor toeslagen en douane Aukje de Vries. En politiek verslaggever Albert Bos sprak met haar. Dan tennisser Novak Djokovic, die doet mee aan de Australian Open. Er speelde een maandenlange soap rond Djokovic. En hij heeft nu op Instagram laten weten dat hij onderweg is naar Australië. Commentator Mark Brasser, ja, tennisser moet gevaccineerd zijn om mee te mogen doen aan de Australian Open. Djokovic die wil niet zeggen of hij geprikt is, die is wel tegen vaccinaties. Hoe kan die nou toch meedoen? Ja, nou ja, vooropgesteld, hij is niet de enige tennisser, de enige ongevaccineerde tennisser die mee mag doen aan de Australian Open. Er zijn er meer, heeft toernooidirecteur Greg Tiley afgelopen weekend al gezegd. Ja, die ongevaccineerde spelers, die hebben een soort van ja, motivatiebrief moeten schrijven, zo aan moeten geven van nou, daarom en daarom wil ik niet gevaccineerd worden of kan ik niet gevaccineerd worden. Nou, die motivatie is door twee onafhankelijke medische commissies bekeken. En volgens Greg Tiley, die toernooidirecteur, waren dat hele strenge commissies. Veel strenger dan die bijvoorbeeld de aanvragen van mensen die gewoon Australië, toeristen die Australië binnen willen komen, behandelen. Dus heel streng is er naar gekeken, maar ook nog eens blind. Dus de commissieleden wisten niet van wie het verzoek, van welke tennisser het verzoek afkomstig was. En op basis daarvan hebben ze gezegd, nou ja, Djokovic of deze tennisser, en dat bleek dan later Djokovic te zijn, heeft een goede reden om waarschijnlijk niet gevaccineerd te zijn. Hè, want hij zegt er zelf niks over, dus we weten het eigenlijk nog steeds niet. Maar op basis daarvan heeft de commissie gezegd, nou, Novak Djokovic mag meedoen. En enkele anderen dus ook nog. Maar ja, nummer 1 van de wereld, Djokovic, die wilde ze natuurlijk wel graag hebben bij de Australian Open. Nee, tuurlijk. Ja, dat is het. Dat is een hele grote vis. En dat is ook natuurlijk de discussie die er ontstaat. En zeker ook bij de spelers die afgewezen zijn, die niet mee mogen doen. Het is inderdaad de negenvoudige kampioen. Het is de titelverdediger. Het is de nummer 1 van de wereld. Het is de speler die misschien wel, en dat straalt dan natuurlijk ook af op het toernooi, het Grand Slam record kan breken. Hij staat nu met Federer en Nadal, staan ze allebei op alle drie op 20. Hij kan daar in Australië zijn 21ste Grand Slam titel pakken. Federer is er niet bij. Nadal op halve kracht, die komt net terug. Dus ja, dan is er heel veel aangelegen inderdaad dat Djokovic wel meedoet. En dan krijg je een beetje het idee van all picks are equal, but some picks are more equal than others. Hè? Dat er voor hem een uitzonderingspositie wordt gemaakt. En daarom was Greg Tiley er ook wel vrij snel bij om te zeggen, nee, maar er zijn er meer geweest. Hè? Dus Djokovic is niet de enige. Kijkers, we maken voor hem geen uitzonderingspositie. Er zijn er meer. Tenniscommentator Mark Brasser. En het is 10-1 geworden. Dat betekent de weersverwachting. Buien van het noorden en westen uit, opklaringen. In de loop van de dag daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen weer buien, met kans op hagel en onweer. Veel wind ook morgen. En het wordt ongeveer 6 graden. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom nog steeds, hè, in 2022. Een nieuw jaar met nieuwe wetten die in werking treden. Maar wat betekent dat eigenlijk voor jou? Deze week behandel ik elke dag een nieuwe wet. OO Den Haag. En vandaag ga ik het hierover hebben. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een vrouwenquotum voor grote bedrijven. Waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen voor minimaal 30% uit vrouwen moet bestaan. Ja, dat was een mooi moment in de Eerste Kamer. Echt een historische stap voor Nederland. En de 5000 grootste bedrijven moeten concrete doelen stellen voor mensen aan de top en ook aan de subtop. Als het niet vrijwillig gaat, dan durven we echt die stevige maatregelen te nemen. Het is bedoeld om nu eindelijk een doorbraak te forceren. Dat we het vrouwelijk talent in dit land gewoon beter gaan benutten. Ja, het vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven. En daar ga ik het over hebben met niemand minder dan Mariette Hamer, de voorzitter van Sociaal Economische Raad. Goedemiddag, mevrouw Hamer. Goedemiddag. Ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Want wat houdt deze nieuwe wet precies in? Wat gaat er anders worden in 2022? Ja, een aantal dingen. Het bleek al een beetje uit het voorgesprekje, hè, wat je liet horen net bij de vaststelling van de wet in de Eerste Kamer. Er zijn eigenlijk drie grote punten, moet ik zeggen. Ik ga ze even heel kort langs. Allereerst voor de raden van commissarissen van de beursgenoteerde bedrijven. Die moeten voortaan tenminste 1/3 uit vrouwen bestaan. Het tweede is, en dat vinden wij bij de SER echt heel erg belangrijk, is dat de 5000 grootste bedrijven, de vennootschapsbedrijven, dat die allemaal een plan moeten gaan maken over hoe ze zowel aan de top als aan wat wij dan de subtop noemen, dus het middenmanagement, hoe ook daar aan diversiteit wordt gedaan. En dan hebben we het natuurlijk over gender, maar we hebben het ook over, en dat is mijn derde punt, over culturele diversiteit. Dus het moet echt veel diverser worden in die bedrijven. Mm-hmm. En daarover moeten ze aan de SER verslag gaan doen. En wij gaan dat heel transparant in kaart brengen. Zodat straks iedereen weet hoe die bedrijven het allemaal doen. En moeten doen. Maar waarom is dit zo belangrijk volgens u? Nou, dat is heel belangrijk, omdat we eigenlijk al heel erg lang zien dat, nou, als je kijkt naar vrouwen, dat, ja, dat het natuurlijk toch nog steeds in het bedrijfsleven te veel een mannenwereld is. Terwijl we gewoon onze samenleving voor ongeveer de helft uit mannen en vrouwen bestaat. Dat is belangrijk. Maar ook die diversiteit is in brede zin is belangrijk, omdat we eigenlijk zien dat bedrijven beter presteren als hun personeelsbestand ook diverser is. Toch, als we de cijfers erbij pakken, in de jaarlijkse Dutch Female Board Index kwam onlangs naar voren dat ruim 2/3 van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, hè, waar we het over hebben, al voldoet aan dat vrouwenquotum van 1/3. Je zou kunnen stellen, er is helemaal geen probleem, we zijn lekker op weg, toch? Ja, behalve dan dat wij natuurlijk vinden dat alle bedrijven het moeten kunnen. En als je terugkijkt, en dat is eigenlijk wat we in andere landen ook hebben gezien, ja, is er de laatste 1,5 jaar, dus toen we met die wetgeving bezig waren, hebben inderdaad een heleboel van die bedrijven gedacht, ja, we moeten er straks toch al aan gaan voldoen. Dus laten we nu op de vacatures die we hebben al vrouwen benoemen. Maar ik zeg er weer eerlijk bij, dan hebben we het alleen over die Raad van Commissarissen. Aha, en dat is natuurlijk de top. Beperkte groep. Ja. Ja, maar van die 5000 bedrijven die plannen moeten gaan maken, ja, daarvan weten we eigenlijk dat nog maar de helft van die bedrijven zich er bewust van zijn dat ze dat moeten gaan doen. En nog maar 17% heeft zich er eigenlijk echt op voorbereid. Dus wij gaan de komende maand gaan we heel veel aandacht, gaan we al die bedrijven benaderen en gaan we daar heel veel aandacht aan besteden, want er moet een hoop gebeuren. Ja, maar het wordt dus ook gewoon verplicht gesteld, als ik het zo begrijp. Ja, ja. Ja, dus wat verplicht wordt gesteld, is dat ze die doelen gaan stellen, dat ze ambitieuze doelen gaan stellen en dat ze daar verslag over doen. Ja, dus gewoon geforceerd. Ze moeten het op deze manier gewoon doen. Ja. Terwijl als ik bijvoorbeeld naar het kabinet kijk, hè, ons gloednieuwe kabinet, dan denk ik, nou, 50% van de bewindsleden is vrouw in dat kabinet. Dat is ook geleidelijk gegaan. Daar hebben ze ook uiteindelijk de tijd voor gekregen. Ze hebben het ingezien. Kunnen we dat met het bedrijfsleven niet? Gewoon dat lekker geleidelijk laten gaan? Het is natuurlijk heel raar als je als kabinet, hè, want dit is toch qua samenstelling hetzelfde kabinet als het vorige. Als je een wet aanneemt waarin je het bedrijven verplicht stelt, dat je het zelf niet gedaan zou hebben. Precies. En we weten dat een paar politieke partijen, waaronder D66, dit ook echt heel erg belangrijk vonden. En het is een groot verschil, gelukkig. Dus ze mogen daar ook blij mee zijn. Dat kabinet nu dit goede voorbeeld geeft. Want het was bij het vorige kabinet nog wat minder. Juist. Maar even terug naar dat bedrijfsleven. Hè? Want waarom gebeurt dat eigenlijk nu? We praten er al zo lang over. Wat is de aanleiding geweest dat het nu een wet komt? Ja, nou, er is een hele periode geweest dat er geen wet was dat het verplicht stelde. Maar wel dat er met streefcijfers gewerkt moest worden. En eigenlijk zien we, dus we hebben lang bedrijven de kans gegeven om dat op vrijwillige basis te doen. En dat werkte onvoldoende. En toen is er een advies van de Sociaal-Economische Raad, waar werkgevers en werknemers en onafhankelijke kroonleden samen in zitten. En ja, wij hebben vanuit de SER gezegd, nee, het gaat niet vanzelf komen. We gaan het nu forceren. En wij stellen voor dat er zo'n wet komt. En de Tweede Kamer heeft dat overgenomen eerst. En later de Eerste Kamer ook. Duidelijk. Jullie hebben dus geadviseerd, hè, daar bij de SER in 2019. Maar wat is er nu nog van jullie rol over? Wat is jullie rol nu op dit moment? Nou, wij gaan nu dus eigenlijk drie dingen doen. We gaan bedrijven helpen en stimuleren om dit te gaan doen. Wij hebben inmiddels een grote talentenbank met heel veel kandidaten daarin, waaruit bedrijven ook kunnen putten. Dus het aanbod hebben we gerealiseerd. En we gaan straks, als de bedrijven hun plannen hebben, dan gaan we dat dus ook controleren en ook naar buiten brengen. Dus we gaan ook bijhouden wat die bedrijven de komende jaren gaan doen. Wat bedoelt u naar buiten brengen? Wat dan? Waar? Nou, dan maken we het dus bekend. Hè? Dus dat publiceren we. Ja. Dus dan weet dus dan krijg ik een soort van overzicht online ergens, waarvan ik zie welke bedrijven het wel of niet goed doen op dat vrouwenquotum. Aha, is een beetje een online schandpaal, of niet? Nou ja, ik hoop van niet. Ik hoop dat het een online beloningspaal wordt. Ja. Waarin iedereen, om maar even in jouw termen te blijven, waar iedereen ziet hoe goed de bedrijven het gaan doen. Heel goed. Stel je nou voor, hè, want ik wil even naar de praktijk. Stel je voor, je bent dus baas van een bedrijf. Wat verandert er dan concreet voor mij? Stel, ik ben een baas van een bedrijf. Nou ja, dan moet je dus als baas van dat bedrijf... en we hebben het dus over de grote bedrijven... daar ben je nooit in je eentje helemaal de baas van. Nee, dat is waar. Maar dan moet je met jouw mensen, met je management, zeg ik maar even... ja, moet je plannen gaan maken om te zorgen dat, dat je dus veel meer diversiteit... zowel vrouwen als culturele diversiteit in je bedrijf krijgt. En is daar en dan wel... moet je dus een personeelsbeleid opvoeren. Ja. Moet je mensen ook stimuleren om stappen te durven zetten. Je moet er met elkaar over praten. Er is heel veel onderzoek gedaan hoe je dat op de beste manier kan doen. En daar willen we bedrijven dan ook bij begeleiden, zodat ze van de goede voorbeelden leren. Ja, maar kost allemaal geld. Is er wel genoeg draagvlak bij bedrijven hiervoor? Nou, het hoeft geen geld te kosten, want je gaat de werknemers zoeken en goede mensen zoeken. En over het algemeen, goede mensen leveren geld op. Dus ik denk dat dat het zeker geen geld gaat kosten. Maar het betekent wel dat je er aandacht voor moet hebben. Ja, dat je een open cultuur eigenlijk op de werkvloer hebt. Ja. Mevrouw Hamer, het is duidelijk. Het vrouwenquotum dat is vanaf dit jaar gewoon verplicht voor dit soort grote bedrijven. Wat zijn de consequenties voor bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, dus daar hebben we het over, als ze zich hier niet aan houden? Ja, nou voor die raad van commissaris is het heel helder. Als je dus niet zeg maar die derde hebt en je hebt een vacature. Als je dan geen vrouw zou benoemen om aan die derde te komen. Ja, dan mag je gewoon niet een nieuwe commissaris benoemen. En dan heb je dus een lege stoel. Nou, dat wil niemand. Want je moet uiteindelijk je raad van commissaris op orde hebben. Wat betreft die subtop en die top in de bedrijven. Dus de raden van bestuur en de subtop. Dat is zeg maar nu nog je eigen plan vormen. En wij gaan natuurlijk bedrijven aanjagen om een zo ambitieus mogelijk plan te maken. Daar staat nog geen sanctie op, behalve dan dat je onderaan die lijst die wij gaan publiceren komt te bungelen als je het slecht doet. En dat wil volgens mij geen enkel bedrijf tegenwoordig. Ja, nou zegt u ja, dan komt er een lege stoel eigenlijk te zitten in het raad van bestuur, hè? Raad van commissarissen. Als je daar ja, de raad van commissarissen. Ja, precies. Ja. Maar even wat meer naar beneden in die top, hè? De subtop heeft u het dan over, maar de mensen die met hun poten in de klei staan, de mensen op de werkvloer, echt de leidinggevenden op de werkvloer, daar lijkt het me toch iets lastiger om dit door te voeren. Nou ja, dat is die subtop. Ja. Hè? Dat zijn die leidinggevenden. Overigens vinden wij het belangrijk, want we praten hier nu steeds over het management, maar je wil natuurlijk eigenlijk dat in het hele bedrijf, dus ook gewoon bij iedereen die in een bedrijf werkt, dat dit gewoon goed geregeld is. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook blij dat in het regeerakkoord wat er nu aan zit te komen, de kinderopvang bijna gratis gaat worden. Dat is voor heel veel vrouwen natuurlijk belangrijk om die stap naar een baan en naar meer uren te gaan zetten. Hè? Dus het moet eigenlijk in die hele cultuur moet het veel gewoner worden, dat vrouwen Maar u spreekt nog steeds over een streefcijfer als het dus gaat om die subtop, toch? Ja. Dat klinkt toch nog steeds te vrijblijvend als ik het zo hoor. Nou ja, de gedachte is als je het bij die raden van commissarissen, dat zijn de toezichthouders, goed regelt, dat het als vanzelf dan ook door de rest van het bedrijf gaat. Plus dat ze die plannen moeten maken, die bekend worden gemaakt, et cetera. Maar het is wel zo, als het niet zou werken, dus het is bijvoorbeeld in Duitsland gebeurd, ja, die hebben nu ook een quotum voor de raden van bestuur en voor de subtop. Zover zijn we in Nederland niet gegaan. We gaan het nu eerst op deze manier proberen. En ja, wij gaan er dus vanuit de SER heel hard aan trekken dat het niet lukt. Maar ja, dan blijft het natuurlijk wel boven de markt hangen dat als men het niet vrijwillig doet, dat er alsnog gekeken moet worden of je dat ook nog zwaarder moet regelen. Ja, voor die subtop dus eigenlijk. Ja, precies. Ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Nee. Dat de bedrijven het uit zichzelf steeds beter gaan doen. Ja, maar goed, je leert van de geschiedenis. En daarvan weet u dat vrijblijvend, dat heeft tot nu toe nog niet gewerkt. Daarom is dat vrouwenquotum er nu voor de top. Ja. Hoe lang geeft u ze de tijd dan? In de wet krijgen ze in eerste instantie 3 jaar de tijd om dit goed te gaan regelen in die raden van commissarissen. Maar wij gaan eigenlijk vanaf morgen, zal ik maar zeggen, met die bedrijven aan de slag om dit goed te regelen. Ja. Hoe staan wij er eigenlijk voor als Nederland? Lopen we nou voor of achter op andere landen? Ik wil altijd even onze positie weten natuurlijk. Ja, nee, tot nu toe bungelen we onderaan de lijstjes. Oh. Met heel veel dingen als het gaat om emancipatie. Maar goed. Met het kabinet zetten we nu een goed voorbeeld. Dus laten we hopen dat we dit jaar een inhaaljaar kunnen laten worden. Waardoor we opeens gaan stijgen op die lijstjes. Nou, laten we het inderdaad hopen. Dank u wel, Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Over trouwens nieuwe wetten gesproken. De afgelopen 2 jaar mocht er geen vuurwerk afgestoken worden om de druk op de ziekenhuizen te temperen, weet je nog? Ja, en nu proberen GroenLinks en de Partij voor de Dieren het momentum natuurlijk te pakken om een definitief vuurwerkverbod voor elkaar te krijgen. Ze komen namelijk met een wetsvoorstel deze week hierover dat bij een meerderheid in de Tweede Kamer zou kunnen worden aangenomen. En dan is het dus helemaal gedaan, hè, met de pret voor vuurwerk minnend Nederland. Benieuwd of dat gaat leiden tot verhitte discussies in de Kamer, zoals hier in Huize Nielson. Ben het niet eens met hoe lang het duurt voordat je klaar bent om te gaan. Ben het niet eens met de hoge muur die je soms om je heen hebt staan. Ben het niet eens met dat jij het niet eens bent met waar ik soms een punt van maak. Ben het niet eens met je, zo vaak niet eens met je, dat het me gelukkig maakt. Jouw wereld botst met die van mij. Daar wil ik zijn, daar wil ik zijn. Laat het maar knallen, baby, geef me eerlijkheid. Want als het schuurt en als het wrijft, is het vuurwerk, vuurwerk, vuurwerk. Yeah. Jij en ik zijn vuurwerk. Gek van je, de eerste dag toen je deed alsof ik niet bestond. Die grote bek van je, zo bij de hand, maar je lippen waren vol en rond. Ik werd gek van je, maar ik was gek op je. Dat is iets wat je overkomt. Zolang je vecht met me, zal ik niet wegrennen. En zit het nog wel goed met ons? Maar jouw wereld botst met die van mij, daar wil ik zijn. Wil ik zijn. Laat het maar knallen, baby, geef me eerlijkheid. Want als het schuurt en als het wrijft, is het vuurwerk, vuurwerk, vuurwerk, yeah. Jij en ik zijn vuurwerk, vuurwerk, vuurwerk, yeah. Ik weet niet waarom het zo is, maar steeds zal zijn in bij me. We zijn explosief, explosief. Ik vraag me af of jij het net zo ziet. We zijn explosief, explosief. Ik vraag me af of jij het net zo ziet. We zijn met een lekker potje vuurwerk. En na de Nieuws-BV volgt sinds gisteren Bureau Buitenland. En je hoort elke dag hier eventjes waar zij het over gaan hebben. Presentator Tim de Wit, vertel eens, wat gaan jullie het over hebben? Dag Natasja, ja, we gaan het hebben over de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Maandag is er een top tussen hoge functionarissen van Amerika en Rusland. En de vraag is, kan die top die spanningen een beetje wegnemen? Dat ga ik zo bespreken met Rusland-deskundige Hubert Smeets. Oké, leuk en interessant vooral. Morgen is er weer een Nieuws-BV. Tot dan en fijne dag verder. Dag. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen?